ก็มาป่วยอยู่ตลอดจนเสนาบดีซึ่งเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นสามีของอุมาทันตีเนี่ยทราบเขาก็หาอุบายให้รู้ในเรื่องมันยาวนะฮ ะ เรื่องมันยาวมีอดีตอะไรต่ออะไรยาวทีนี้ผมเล่าสั้นๆแค่นี้นะฮ ะ จนพระราชารู้ว่าเสนาบดีรู้แล้วใครต่อใครก็รู้กันแล้วก็รู้สึกละอายก็ส่งถ่ายถอนความรักนั้นออกเสีย ค่อ ยเอาตัวรอดไปนะฮะ ที่จริงแล้วเรื่องจริงอย่างนี้ก็มีเยอะนะคะอาจารย ์ ที่มีข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์แม้รักแล้วแค้นเขาเลิกก็ไม่ยอมให้เลิกถึงฆ่ากันตายนี่เยอะแยะเลย ครับทีนี้ก็เมื่ออันนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะถ้าเผื่อว่าอะไรมันจะเกินเลยไปบ้างนะครับไปท่านผู้ฟังด้วยคือมีพระที่ไปเรียนที่อินเดียเคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่าไปฉันเพลที่บ้านหนึ่งเขานิมนต์ไปฉันเพลลูกสาวเขาออกมาพอเห็นข้าวเท่านั้นยะถาสัพพีไม่ถูกเลยฮะ อือสวยมาก สวยยะถาสัพพีไม่ถูก ค ่ ะ เขาแน่นไปหมดเลยงงไปหมดเลย ค่ะ นี่ท่านเล่าให้ฟังนะฮะ ค ่ ะ ก็แปลกดี ค่ะแหมนี่แสดงว่าตาเห็นรูปก็หลงก็คิดอะไรต่างๆปรุงต่อตามไปอีกเยอะเลย นี่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสนะฮะ ค่ะ สันตาปะทุกข์นั่นเรียกว่าสันตาปะทุกข์ ที่จริงแค่ตัวรักตัวเดียวนี่ก็มากแล้วนะคะอาจารย ์ขนาดตัวเดียวนะฮะ ค่ะ ขนาดตัวเดียวเนี่ย ค่ะ สายโลภะสายราคะนี่มันสายเดียวกันนะฮะ ค่ะ โลภะกับราคะทีนี้ถ้าไปสายโทสะอีกสายโมหะอีกอะไรมันจะเยอะแยะเต็ม มีเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นทุกข์อีกประเภทหนึ่ง ครับก็มีวิปากทุกข์ต่อไปมันจะเป็นวิปากทุกข์นะที่เกิดจากผลกรรมที่เราได้กระทำไว้ทำกรรมใดไว้มันจะให้ผลออกมาเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างชาติต่อไปบ้างอะไรนี่นะครับ ค่ะ เวลาเหลือน้อยเต็มทีครับ เราคงต้องเร่งกันเรื่องทุกข์อีกนิดนึงอาจารย์ยังเหลืออีกกี่ประเภทคะเนี่ย มันตั้งหมด10นะครับ ค ่ ะ ไม่นี่มาถึง6ประการที่6กัน ค่ะคงต้องไปเร็วสักนิดนึงเน า ะ คงจะต้องหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะ อาจารย์จะ มีนิทานจะเล่า อ๋อค่ะ เสียดายนะฮะ ค่ะ เสียดายนิทาน สรุปว่าเราไป6ประเภทแล้ว 6ประเภทแล้ว ค่ะ ผมเรื่องผลของกรรมเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังสักเรื่อง ค่ะ คุณเรมอนคอยเตือนเรื่องเวลาด้วยนะคร ับ ได้ค่ะ ครับเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกจะมีปัญหาให้ตอบ ใช่ค่ะมีจดหมายจากผู้ฟังทางบ้าน ครับที่วัดอภัยทายารามที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะฮะ ค่ะ เขามีงานศพแล้วก็เจ้าภาพเขาจ้างแม่ครัวให้ทำแกงทำกับข้าวทีนี้ก็ซื้อเนื้อมาให้ปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ดีหรือยังไงก็ไม่ทราบก็มีสุนัขมันมาขโมยกินแม่ครัวก็รู้สึกเจ็บใจมากก็เลยแก้แค้นไปซื้อเนื้อมาใหม่แล้วก็มาสับแล้วก็โรยเอาไว้ในขณะนั้นก็ตั้งกระทะน้ำร้อนไว้ด้วยนะฮะโดยเนื้อเอาไว้ตั้งแต่ที่สุนัขมันอยู่แล้วก็จนมาถึงกระทะน้ำร้อนสุนัขมันก็กินเนื้อเรื่อยมานะฮะกินเนื้อเรื่อยมาจนถึงกระทะน้ำร้อนพอมาถึงกระทะน้ำร้อนแกก็เทกระทะน้ำร้อนลงที่ตัวสุนัข ครับ ขนหลุดขนร่วงพองไปหมดทั้งตัวแล้วก็ไปดิ้นตายอยู่ใกล้ๆสระหมานะฮะ แกถึงตายเลย ตายเลยครับตายเลยแก้แค้นสมใจพอวันรุ่งขึ้นก็มีการทำกับข้าวเลี้ยงพระตามปกติแม่ครัวคนนี้แกก็คุรีคุจอยกข้าวยกของไปที่สระ ค่ะ ก็มีแกงจืดอยู่หม้อหนึ่งนะฮะแกก็ยกไปแล้วคนบนสระก็รับ ค่ะ แกเข้าใจว่าเขารับแล้วแกก็ปล่อยมือก็เทลงบนตัวแกพอดี โอ้โห บนหัวลงพอดี ค่ะ ก็ไหม้ไปหมดเหมือนกัน พองไปหมดเลย แดงไปหมดเลย ค ่ ะ ก็ไปตายที่โรงพยาบาล โอ้โห นะฮะ ทุกข์ทรมานเหมือนกัน ความทุกข์ที่เกิดจากผลกรรมนะฮะ ค่ะ พอได้สักเรื่องไหมฮะสั้น ๆได้ค่ะอาจารย์ ที่ชัยนาทนะครับที่จังหวัดชัยนาทอำเภอหันคาอันนี้เรื่องลูกวัวเข าบวชนาคครับธรรมดาบวชนาคชนบทเนี่ยเขาจะเรียนรู้ปูเสือกันมากมายในกองทีเดียวครับเรียกแม่อันกับข้าวมันหมดแล้วเจ้าภาพก็เลยตัดสินใจฆ่าแม่วัวที่บ้านของตัวนะฮ ะ แม่วัวที่บ้านของตัวแล้ววัวมันก็เพิ่งมีลูกใหม่ๆล ู กวัวตัวมันก็ร้องตลอดเวลานะฮะตลอดเวลาที่เขาทำขวัญนาคซึ่งเขาทำไปก็เลยเสร็จแล้ว พอเขาเอานาคไปวัดมันก็ดิ้นจนหลุดเขาไปมัดมันไว้นะฮ ะ มัดมันดิ้นจนหลุดไปตามไปด้วยวิ่งตามไป ตามขบวนไปด้วย ตามไปด้วยครับวิ่งตามไปด้วยตามไปด้วยก็ไปถึงโบสถ์เขาก็พยายามเอาไม้เอาอะไรไล่ตีมันไม่ยอมมันวิ่งเข้าโบสถ ์ วิ่งเข้าโบสถ์ไปเหยียบอัฐาบริขารไปเหยียบอัฐาบริขารของ ของนี่พระนาค ของคนที่จะบวชนะต่อมาไม่นานก็ลูกสาวของบ้านเนี่ยไปทอดพระป่าก็ปรากฏว่าจมเรือล่มจมน้ำตายทั้งสองคนแม่ก็ตรอมใจถึงลูกสาวก็ตายตามไปด้วยครับแล ้ วสามีเจ้าภาพเนี่ยก็รู้สึกเป็นบ้าไปนะฮะคร่ำครวญ ด้วยความเสียใจ ครับคร่ำครวญถึงลูกสาวกับแม่จะไปนั่งที่ไหนเดินที่ไหนบ่นถึงแต่ลูกสาวกับปัญญาของตัวนะฮ ะ ก็จนเป็นบ้าไปนี่คือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากผลกรรมนะครับ ค่ะ มีเรื่องเล่าเยอะเลยครับ ค่ะ เราได้หลายวันแต่ว่า เวลาน้อยค่ะอาจารย์ เวลาน้อย ค่ะสองเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนสยดสยองแล้วล่ะค่ะว่าแหมทำกรรมเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลกรรมแล้วก็ความทุกข์ตามมาอย่างมากมายทีเดียว นี่เป็นวิบากทุกข์นะฮะ ค่ะ คือทุกข์เป็นวิบากของกรรมหรือผลของกรรม ค่ะแม้เราได้แค่6ประเภทเท่านั้นเองเรื่องของความทุกข ์ครับ เสาร์หน้ามาคุยกันต่อเรื่องความทุกข์นะคะพอดีตรงนี้ตรงหน้าที่ท่านนี่มีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งนะคะ ครับขอจดหมายก่อนก็ได้ครับ ค่ะเขียนมาจากคุณพิทยาจริยสกุลวงศ์นะคะถามมาก็คงจะเรียนถามอาจารย์โดยตรงเลยอะค่ะก็พูดถึงเรื่องของที่ได้ฟังเทพผู้สละโลกไปนะบอกว่ามีเทวดา2องค์ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะองค์หนึ่งนั่งซะห่างต้องนั่งห่างเลยอีกองค์หนึ่งอยู่ใกล้เพราะว่าอานิสงส์ของการทำบุญนี่คุณจริยาคุณพิทยาเขียนมาบอกว่าเรื่องใส่บาตรนี่นะคะเธอจะใส่บาตรกับพระที่มีความสงบสำรวมส่วนเพื่อนบอกว่าเลือกไม่ได้เป็นพระแล้วใส่ได้หมดไม่น่าที่จะเลือกนะคะก็อยากจะถามว่าใครผิดใครถูกกันแน่นะคะอันไหนถึงจะดีทำบุญแบบไหน ข้อหนึ่งใช่ไหมฮะ ค่ะ ข้อหนึ่งอันนี้เทพที่นั่งอยู่ที่แรกก็นั่งอยู่ใกล้ด้วยกันนะฮะ ค่ะ อังคุระเทพบุตรนั่งอยู่ด้านซ้ายอินทกะเทพบุตรนั่งอยู่ด้านขวาของพระพุทธเจ้า ค่ะ ทีนี้พอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มากันอังคุระเทพบุตรก็ถอยไปหลายโยชน์ฮะห่างออกไปหลายโยชน์แต่อินทกะเทพบุตรนี่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมที่เดิม ค่ะ นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอังคุระเทพบุตรก็ตอบว่าเขาได้ทำบุญทำทานมาเยอะเลยนี่มีรายละเอียดมากนะฮ ะ ได้ทำบุญทำทานมาเยอะแต่ว่าเขาทำกับคนทั่วๆไปซึ่งเป็นผู้ไม่มีศีลว่ามีคุณธรรมน้อยก็เลยมีศักดิ์น้อยทีนี้อินทกะเทพบุตรนั้นได้ทำความดีได้ทำบุญกับผู้มีศีลเพียงผู้เดียวนะฮ ะ ให้ทานก็น้อยแต่ว่ามันมีผลมากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ตรงนี้นะฮะว่าควรจะเลือกให้ทานการเลือกให้เป็นสิ่งที่พระตถาคตทรงสรรเสริญ ค่ะ อันนี้หมายถึงปาติปุคคลิกทานนะฮ ะ ทานที่ให้โดยเจาะจงบุคคล ค่ะถ้าเป็นสังฆทานนี่ก็เรื่องหนึ่ง ถ้าเป็นสังฆทานก็ไม่ต้องเลือก ค่ะ เพราะฉะนั้นถูกทั้งสองท่านนะครับ อ๋อค่ะคือแล้วแต่จุดประสงค ์ถ้าท่านถวายให้เป็นปาติบุคคลิกทานก็ต้องเลือกหน่อยนะฮ ะ เลือกให้ในที่ที่ดีแต่ถ้าเป็นสังฆทานก็ไม่ต้องเลือกถูกทั้งสองท่าน ค่ะทีนี้ก็ถามถึงงานที่ส่งของการทำบุญก็คงต่อเนื่องมาจากเรื่องประเด็นแรกนี่แหละค่ะอาจารย์เรื่องของสามเณรติดสระนะ ฮ ะที่บอกว่าแหม ชาติก่อนเนี่ยทำบุญกับพระสารีบุตรไว้ด้วยข้าวมัทุปายาสกับผ้าเนี่ยนะคะแล้วก็เลยไปเกิดในสกุลเศรษฐีบวชแล้วก็ได้รับผ้าได้รับของดีๆหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการทำบุญใช่ไหมคะที ่ เขาถามมาย้ำมานะคะแล้วก็ถามมาเรื่องเมื่อวันเสาร์ที่14ด้วยนะคะ เอาตรงนี้ก่อนดีไหมฮะ ได้ค่ะ ตอบตรงนี้ก่อนไหมฮะ ค่ะ ตรงนี้คุณทิติยาผู้ถามต้องนึกถึงการกระทำบางอย่างที่มันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะมันจะมีผลมากและยั่งยืนมากด้วย ค่ะ เราเอามะม่วงมะเล็ดเดียวนะฮะ ค่ะ จะเรียกมะเล็ดจะเรียกเม็ดนะฮะเรียกหมดนะ เป็นมะม่วงเป็นผลหมายถึงข้างในใช่ไหมคะน่าจะเรียกว่าเม็ดนะคะอาจารย์เม็ดมะม่วง นั่นเหรอเอาเม็ดมาเล็ดก็แล้วแต ่ค่ะ มาเล็ดเดียวเอาพูดมาเล็ดก็ได ้ค่ะ เอาลงดินเนี่ยครับแล ้ วพอมันออกเป็นต้นเนี่ยมันมีลูกเป็นพันนะ ค่ะ มีลูกเป็นร้อยลูกพันลูกทีนี้แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวครับต ั ้ง40 ปี50 ปีก็มีลองดูนะฮ ะ ทุนของเราคือเม็ดเดียวใช่ไหมครับ ค่ะ แล้วมันมีผลออกมาเท่าไหร ่ค่ะนี่คงได้คำตอบนะคะ ครับ ย้ำที่ชัดเจนขึ้น บางทีถ้าเราทำความดีบางอย่างมันความดีหนักๆเช่นว่าช่วยชาติเอาไว้อะไรเงี้ยนะ ค่ะ มันทั้งเกียรติคุณทั้งยศศักดิ์ทั้งชื่อเสียงทั้งอะไรมันติดอยู่กับแผ่นดินไปตลอดเห็นไหมฮะ ค่ะ ทำคนเดียวครับ ค่ะ ทำคนเดียวนี่เพราะนั้นเทียบกันได้เลยครับ ค่ะตัวเราเองก็สามารถทำบุญแล้วได้ผลเยอะๆอย่างนี้เหมือนกัน ใช่ครับมันเป็นกฎธรรมชาติครับ ค่ะนี่ก็เป็นการตอบในเรื่องที่ถามมาเรื่องสามเณรติสสะนะคะ แต่ถ้าเผื่อมันเกิดเพราะไม่ขึ้นขึ้นมามันก็สุดเลย ค่ะนั่นก็แย่หน่อยนะคะแสดงว่าเราต้องทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีแล้วล่ะ เราต้องเลือก ค่ะอาจารย์คะทีนี้จากประเด็นนี้ไปเราจะไปดูที่เขาถามมาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่14นะคะที่อาจารย์พูดเรื่องอายาจกที่กินข้าวใต้ต้นไม้นะคะ ค แล้วรูปเทวดาบอกว่าไปบ้านภรรยาจะตายถ้าไม่ไปบ้านตัวเองจะตายเลยไปหาพระพุทธเจ้านะคะก ็ เลยพระพุทธเจ้าเลยให้วางย่ามลงแล้วไม้เขี่ยดูปรากฏว่ามีงูเลื้อยออกมาคุณพิทยาสงสัยบอกว่าตอนล้วงหยิบข้าวออกมากินที่นั่งกินอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยไม่ถูกงูกัดเอาบ้างหรือนะคะสงสัยตรงนี ้ตอนนั้นคือเขากินแล้วก็เขาวางถุงเอาไว้โดยไม่ปิดปากถุงนะฮะแล้วก็ลงไปกินน้ำ โหแล้วงูก็เลื้อยเข้ามาง ูมันเข้ามาทีหลัง อ๋อค่ะแล้วมาถึงก็ถือถุงออกไปเลย ก็เสร็จแล้วกลับมาก็แบกถุงไปเลยรวบปากถุงแล้วก็ไปเลย อ๋องูก็เลยไม่ได้กัด งูก็ยังอยู ่ น ั ้นแต่ว่าตอนที่เขากินนั้นงูยังไม่มีครับ ค่ะอ๋ออันนี้ งูยังไม่มีที่นี้ถ้าเขาอยู่ทับอยู่ที่นั่นเขาก็ต้องล้วงเขาก็ต้องกินอาหารนั้นอีกในตอนเย็น ค่ะ เขาต้องล้วงเข้าไปคราวนี้งูอยู่แล้วล่ะก็จะถูกงูกัด ค่ะถ้ากลับบ้านภรรยาก็ต้องดู ในกล่องบ้านภรรยาก็จะต้องล้วงเข้าไปในถุงว่ามีอะไรอยู่บ้าง ค่ะ ก็ถูกงูกัดทีนี้ขอเพิ่มนิดนะฮะ ค ือไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฮะ ค่ะ ว่าเป็นพระโพธิสัตว์คืออดีตของพระพุทธเจ้าชื่อเสนกบัณฑิตตอนนั้นบำเพ็ญบารมีปัญญาบารมีอยู่นะครับ ค่ะนี่ก็ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าครับ ค่ะก็คงเข้าใจมากขึ้นแล้วสำหรับท่านที่ถามมาแล้วมีเรื่องถามมาเยอะทีเดียวนะคะอาจารย์ก็ตอบให้แล้วสำหรับวันนี้ท่านอื่นที่อยากจะเขียนมาถามบ้างนะคะเรื่องต่างๆนี่ก็เขียนมาได้เช่นเดียวกันค่ะยินดีจะนำมาตอบให้ในช่วงเวลาตรงนี้นะคะอาจารย์คะเราค้างกันอยู่ที่ความทุกข์ที่ประเภทที่6เองนะคะเสาร์หน้าเราคงต้องมาต่อกันทุกประเภทที่7 8 9 10เนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการมีปัญญาเพื่อจะมาเป็นที่พึ่งของคนทุกยากด้วย ครับความทุกข์แต่ละอย่างมันต้องใช้ปัญญาแก้แต่ละอย่างนะฮะ ค่ะ มันจะไม่เหมือนกัน ค่ะเสาร์หน้าเราคงจะได้ฟังเรื่องราวตรงนี้กันเสาร์นี้เวลาหมดซะแล้วล่ะค่ะอาจารย์ คร ับ ค่ะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาสละเวลาให้ความรู้ดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสองประการเราคุยกันมาตอนนี้ถึงข้อที่6แล้วค่ะมีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ทุกข์เข้ามาปรึกษาได้ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของปัญญานี่เราก็คุยกันด้วยเรื่องของความทุกข์นั่นบอกว่าทุกข์นี่มี6ประเภทนะคะคุยกันไปบางส่วนแล้วละค่ะเรื่องของความทุกข์แต่ว่ายังไม่หมดนะคะท่านก็บอกเล่าให้เราฟังถึงเรื่องของความทุกข์ตรงนั้นด้วยว่ามีตัวอย่างด้วยนะคะว่าแบบไหนแบบไหนบ้างนะคะทีนี้ เราก็จะคุยกันเรื่องความทุกข์ต่อให้จบจากนั้นก็จะมาดูซิว่าทุกแต่ละประเภทนี้แก้ด้วยปัญญาแบบไหนต้องคิดแบบไหนถึงจะแก้ปัญหาความทุกข์ตรงนั้นได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ข้างนอกติดต่อท่านอาจารย์วสินได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราคงจะได้ฟังธรรมะดีๆจากท่านกันละค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับเจมอนครับ ค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะก็คุณผู้ฟังหลายท่านก็เขียนจดหมายมาบอกว่าแหมชอบฟังช่วงวันเสาร์นะคะเพราะว่าได้ฟังธรรมะจากอาจารย์นี่แหละค่ะ คร ับเราคุยกันมาถึงเรื่องของข้อที่6นะคะอาจารย ์ มีปัญญาพอที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ทุกข์เข้ามาปรึกษาได ้ครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของปัญญาที่จะแก้ความทุกข์ที่ว่านี้นะคะเราก็คุยกันเรื่องของความทุกข์กันมานะครับตั้งแต่เสาร์ที่แล้วคุยกันไปหลายทุกข์แล้วนะคะอาจารย์จะกรุณาทบทวนอย่างสั้นๆชนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าทุกข์ที่ว่านี้มีทุกข์ประเภทไหนบ้างนะคะ ครับได้ครับครับความทุกข์ประเภทแรกที่พูดถึงในตำราของทางพุทธศาสนานะฮะ ค่ะ ก็คือสภาวะทุกข์นะครับได้แก่ความเกิดความแก่ความตายประการที่สองเรียกว่าปกิณกะทุกข์คือความโศกความร่ำไรรำพันความโทมนัสขัดใจความขับแค้นใจประการที่สามเรียกว่านิพพัททุกข์แปลว่าทุกข์เนืองนิดได้แก่ความหนาวความร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะประการที่สี่เรียกว่าพยาธิทุกข์อันนี้ก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับ ค่ะ แล้วก็ประการที่ห้าเรียกว่าสันตาปะทุกข์คือความทุกข์ที่ถูกกิเลสชนิดต่างๆเผาประการที่หกวิปากทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากผลของกรรมอันนี้คราวที่แล้วก็ได้คุยกันไปหยุดจู ่ ทีนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอาจารย์มีตัวอย่างหลายตัวอย่างเลยนะคะสำหรับทุกข์อันนี ้ครับอยากจะขอเล่าอีกสักนิดหนึ่งนะ ได้ค่ะ เรื่องผลแห่งกรรมเนี่ยนะครับทุกข์ที่เกิดจากผลของกรรมเนี่ยก่อนที่จะไปถึงประการที่7นะครับ ค่ะ สหคตทุกข์มันคือมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งนะฮะ ค่ะ วันหนึ่งก็แมวไปขโมยปลาย่างกินแกก็รู้สึกโกรธมากที่บ้านก็เป็นบ้านที่มีโรงสีครับ ค่ะ นี่ก็แกก็เตรียมตัวที่จะจับแมวฟาดแล้วล่ะก็มีคนมาเอาข้าวมาสีพอดี ค่ะ ก็เลยทิ้งไว้ก่อน แมวรอดตัวไป แมวรอดตัวไป ค่ะ ตัวไปพอคนที่มาสีข้าวกลับไปแล้วแกก็เตรียมตัวจับแมวปรากฏว่าจับแมวได้จับแมวได้ก็ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาไว้หลายตัว ค่ะ หมาไว้หลายตัวก็เอาไปที่ที่โล่งโล่งที่โล่งโล่งกว้างกว้างแล้วก็เรียกหมาไปด้วย ค่ะ ก็เตรียมตัวให้หมาฟัดเต็มที่เลยตัวให้หมาฟัดเต็มที่เลย หมาแมวไม่ถูกกันอยู่แล้วนะ หมาก็ตามไป ค่ะ ล้อมเลยครับแกก็ทิ้งแมวปล่อยแมวลงที่กลางลาน ค่ะ หมาก็ล้อมเข้าไปแมวก็ตามสัญชาตญาณที่จะเอาตัวรอดนะครับ ค่ะ มันก็ทำท่าที่จะต่อสู้นิดๆหน่อยๆพอเป็นที่ที ่ค่ะ เลี้ยงหมาก็ล้อมเข้าไปแมวกระโดดขึ้นไปบนศีรษะของผู้หญิง ค่ะ ของแม่บ้าน ค่ะเหมือนด้วยความตกใจใช่ไหม ตกใจคือตามธรรมดาของแมวหรือตามสัญชาตญาณของแมวเนี่ยนะฮะ ค่ะ พอมีภัยอันตรายถ้ามีที่สูงมันจะกระโดดขึ้นที่สูง ค่ะ เป็นต้นไม้เป็นต้น ค่ะ ตรงนั้นก็เป็นที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู ่มันคงนึกว่าต้นไม้นี่มั้งอ่ะ นึกว่าอะไรก็แล้วแต่เอาตัวรอดกระโดดขึ้นไปบนศีรษะของผู้หญิงก็ไม่ได้กระโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนหัวเฉยๆนะครับ ด้วยความที่ต้องการจะเกาะให้มั่นคงไอ้ขาหน้าทั้งสองข้างเนี่ยครับมันมาจิกเอาที่ดวงตาพอดี โอ้โห จิกเอาที่ดวงตาของผู้หญิงคนนั้นพอดี ค่ะ ตาบอดนะครับตาบอดก็ความแรงของการกดแล้วก็ความแหลมคมของเล็บแมวครับ ค่ะ ตาบอดอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเนี่ย ค่ะ นี่ก็ให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทของคนผู้หนึ่งที่มีต่อสัตว์ซึ่งมันทำความผิดโดยไม่ได้ที่จริงมันไม่ได้ตั้งใจเจตนาจะทำร้ายเรานะฮ ะ มันเพียงแต่ว่าหาอาหารกินไปเจออาหารที่ไหนมันก็เอามันไม่รู้อะไรว่ามันจะขโมยหรือไม่ขโมย ค่ะแม้แต่ตรงนี้นี่ทำให้เห็นเลยว่าขนาดยังปฏิบัติไม่เสร็จเลยนะคะคือตั้งใจว่าจะให้แมวถูกหมาฟัดเนี่ยแต่ว่ายังไม่สำเร็จเลยตัวเองได้รับผลแล้วนะคะแสดงว่าเจตนาหรือว่าบาปที่มาจากความคิดนี่แหมมันรุนแรงจริง ๆใช่เจตนารุนแรงมากนะ ค่ะ เจตนาที่จะเอาตายกันเลย ค่ะแหมแล้วแมวก็ป้องกันตัวจริงๆไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน แมวก็ไม่ได้ตั้งใจเลย ไม่รู้ชาติหน้าต่อไปนี้ผู้หญิงจะไปแก้แค้นแมวอีกหรือเปล่านะคะ คงจะตามกันไปผูกถ้ายังไม่ให้อภัยกันก็ต้องผูกเวรกันต่อไปนะ ค่ะ นี่เรื่องราวเยอะแยะเลยครับแต่ว่าขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนสำหรับเรื่องนี้นะฮะ ค่ะ ความทุกข์ขึ้นเกิดจากผลแห่งกรรมเนี่ยครับ เ ป็นสิ่งที่น่ากลัวทีเดียวครับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมแรงกรรมนี่เป็นแรงที่รุนแรงมากหาแรงอะไรที่จะมาต้านทานได้ยากถ้าเผื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผลก็ให้ระวังกันไว้บ้างนะครับจะพูดอะไรจะทำอะไรจะใส่ร้ายป้ายสีใครจะทำอันตรายแก่ใครอะไรนี่ครับมันผลกรรมมีอยู ่ ทีนี้ต่อไปคุณเชียมนมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหม สำหรับส่วนนี้คงไม่มีแล้วล่ะค่ะอาจารย ์ อยากทราบถึงทุกข์อันอื่นแล้วค่ะ ครับทีนี้ก็ประการที่7นะครับสหคตะทุกข์แปลว่าทุกข์ที่ไปด้วยกันตามตัวแปลว่าทุกข์ที่ไปด้วยกันตัวอย่างเช่นว่ามีลูกมีเมียมีสามีมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรต่ออะไรนะฮ ะ มีรถยนต์มีอะไรไม่ว่าจะมีอะไรครับหรือว่าต้องทุกข์กับสิ่งนั้นมีสิ่งใดก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นจะให้ความสุขความเพลิดเพลินกับเราหรือว่าให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างก็ตามนะครับ ค ่ ะ แต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นไม่มากก็น้อย ค่ะ อันนี้ท่านเรียกว่าสหคตะทุกข์ที่ไปด้วยกันเคยมีผู้มาทูลพระพุทธเจ้าว่ามีลูกก็เพลิดเพลินเพราะด้วยลูกมีโคก็เพลิดเพลินด้วยโคมีอะไรก็เพลิดเพลินด้วยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสกลับกันตรงกันข้ามว่ามีลูกก็ต้องเศร้าโศกเพราะลูกมีปัญญาก็ต้องเศร้าโศกเพราะปัญญามีบุตรมีโคก็ต้องเศร้าโศกเพราะโคอะไรทำนองนี้นะฮ ะ ก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เรามีกันอยู่ในทุกๆคนนะครับต้องมีทุกเจือเข้ามาไม่ว่าเราจะมีสิ่งใด ดูเหมือนเวลารักอะไรผูกพันอะไรนี่มันจะมีทุกข์เข้ามาตลอดนะคะ ครับ รักมากผูกพันมากก็ห่วงก็กังวลสารพัดอย่างอันนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เป็นทุกข์ตรงนี ้ครับคือแม้จะมีคุณอยู่บ้างนะครับ ค ่ ะ หลายๆอย่างที่จะมีคุณมีประโยชน์อะไรแต่โทษมันก็มีอยู ่ค่ะ คือมันไปด้วยกัน ค่ะ แต่ว่าโศกด้วยกันทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันอะไรด้วยกันมีอยู่สหคตะทุกข์แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับคำอธิบายของความทุกข์ประเภทนี้ก็คือได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขได้ลาภก็ทำให้กังได้น้อยทีเดียวนะฮ ะ ใส่ทองเส้นใหญ่ๆออกไปข้างนอกนี ่ต้องหาคนไปเป็นเพื่อน ครับจะไปเบิกเงินคนมากๆนี่ก็บางทีก็ต้องหวาดเสียวเหมือนกันนะในสมัยปัจจุบัน แหมดิฉันนึกถึงคำสุภาษิตหรือคำบังเพยที่บอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเดินไหวนะ คร ับ ใช่คร ับ ตอนไม่มีทองดูเหมือนจะหลับสนิทกว่าน อนหลับสนิทดี ค่ะ ครับอันนี้ก็คุณของมันก็มีนะครับ ค่ะ แต่ว่าเนี่ยโทษของมันที่ตามมาหรือว่าที่ไปด้วยกันเสริมปะคอยเป็นที่เกาะที่เหนี่ยวของคนทั้งหลายนุ่งนางไปหมด ค่ะ ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง ค่ะ ครับ คนมักไม่ค่อยมองด้านทุกข์ของสิ่งเหล่านี้นะคะ มีสรรเสริญก็บางทีก็เพลิดเพลินหลงไหลไปทำให้เห็นว่าวิเศษวิโสอะไรมากมายจนทำให้ยกตนข่มผู้อื่นหรือว่าเพลินไปเหมือนกับดื่มเหล้าหวานก็เมาแล้วก็ไม่รู้หรือว่าเมาแล้วก็บอกว่าไม่เมา จ ำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสหัสทะทุกข์อย่างหนึ่งมีสุขไม่ระวังก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อมาก็เพลิดเพลินในความสุขหลงไหลในความสุขอะไรเนี่ยนะครับนี่เป็นประการที่7นะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับ ตอนนี้เข้าใจชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์เพราะดูเหมือนเป็นทุกข์ที่เราทุกคนเผชิญอยู่ทุกวันใกล้ตัวมากทีเดียวนะคะทีนี้ไปถึงทุกข้อที่8 เป็นประการที่8นะครับความทุกข์ในเรื่องการหากินท่านเรียกว่าอาหารปริเยติทุกข์ทุกข์ในเรื่องการทำมาหากินเวลานี้ปัญหาเศรษฐกิจกำลังพูดถึงกันอยู่มากนะครับเนี่ยก็เป็นทุกประเภทเนี่ยครับทุกเรื่องการทำมาหากินทีนี้คนเรานี่จะหากินได้มันก็ต้องทำงานใช่ไหมครับการทำงานมันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันมันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นกลไกทางสังคมบางทีเราทำงานนี่มันก็ตัวเราก็ถูกแบ่งออกเป็นสองตัวบางทีก็เบื่อตัวเองนะฮะเหมือนหลายคนนะบ่นเบื่อนะว่าบางทีเราอยากจะทำงานตามอุดมคติอันนี้มันเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งอยากจะทำตามอุดมคติแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเราทำไม่ได้เราก็เลย อยู่กับโลกของความเป็นจริงซึ่งทำให้เราอึดอัดขัดเคืองขัดใจเย็นตัวเอง สิ่งแวดล้อมสุดขีดเลยบางทีบางคนนะฮะเพราะว่าเราอยากจะทำงานอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันทำไม่ได้ต้องมาทำงานอีกแบบหนึ่งในความเป็นจริงก็แวดล้อมไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกใจต่างๆมาจนทำให้เบื่อปนกันเบื่อก็เบื่อตัวเองต้องการที่สำคัญประการหนึ่งก็คือต้องการให้คนอื่นสนองความพอใจของเราก็ลำบากกันนะฮะ ค่ะคงไปเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ ก็ค่อนข้างจะลำบากกันนะฮะ ค่ะ แล้วส่วนมากในการทำงานเนี่ยมีเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ต้องการให้คนอื่นเป็นเครื่องมือของตัวความขัดแย้งก็เกิดขึ้นนะครับ ค่ะ ในการที่จะทำให้คนอื่นเป็นเครื่องมือเนี่ยความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เพราะเหตุที่ต่างคนต่างก็ต้องการจะทำผู้อื่นให้เป็นเครื่องมือของตนแต่เสร็จแล้วมันทำไม่ได้เพราะว่าเขาขัดขืนหรือว่าเขาต้องการเสรีภาพต้องการที่จะไม่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นทางที่ดีในการทำงานในการทำมาหากินแล้วก็ต้องอาศัยงานในการทำมาหากินเนี่ยต้องมีสมภาพมีความเสมอกันไม่มีใครทำใครให้เป็นเครื่องมือแล้วก็ต้องการพระราดรภาพความเป็นพี่น้องความเป็นกันเองความเข้าใจกันนี่สำคัญมากนะฮะ ค่ะ ครับ อันนี้ก็วันนี้ท่านมองเห็นอย่างหนึ่งนะคะอาจารย ์ บอกว่าที่บอกว่าเราทุกข์ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราพยายามที่จะใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือแล้วคนอื่นก็ไม่เป็นไปอย่างใจแหมทำให้นึกไปเลยว่าคนเรานี่คงเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะคะแบบนี้คงทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ายังคิดอย่างนี้อยู ่ต้องไม่ต้องคิดอีกแบบหนึ่งนะ ครับ คิดว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมอะไรต่ออะไรนั่นจะไม่ทำใครให้เป็นเครื่องมือนะ ค่ะอันนี้ก็เป็นทุกประการที่8 อันนี้เป็นในเรื่องการทำมาหากินนะครับ ค่ะ ถ้าจะพูด ให้ละเอียดเรื่องนี้มีเรื่องเยอะแยะนึกเอาเองก็เห็นนะฮ ะ ว่าในสังคมปัจจุบันคือตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตซึ่งโลกจะมีคนมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นในการความทุกข์ในเรื่องการทำมาหากินนี่จะมีมากขึ้นสักเพียงไร ค่ะ นะฮะ โดยเฉพาะตอนนี ้ ทุกเรื่องทำมาหากินนี่แหมรุนแรงนะคะเพราะว่ามีคนเริ่มจะมีคนว่างงานกันเยอะทีเดียวตอนนี ้ใช่ครับ จากสภาพเศรษฐกิจนะคะคงมีคนทุกข์จากเรื่องทำงานกันเยอะ ครับ แม้แต่คนที่เป็นระดับเจ้าของกิจการใหญ่ๆนี่ก็ยังแหมปวดหัวกุมขมับนะว่าจะทำยังไงให้กิจการนี่อยู่รอดต่อไปไม่ต้องเอาคนออกมากมายนะคะตรงนั้นก็เป็นปัญหาอยู ่ครับ อันนี้เดี๋ยวเราก็คงมีเรื่องปัญญาที่จะมาแก้นะคะ ปัญญาที่จะมาแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับทีนี้ประการที่9นะครับ ค่ะ วิวาทมูลกะทุกข์นี่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันเป็นความกันกลัวแพ้หรือว่ามีต้องประหัตประหารกันที่สืบเนื่องมาจากการทะเลาะวิวาทกันการทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอะไรคุณเรียมอนช่วยพูดด้วยก็ได้มันอะไรเสียดสีกันอะไร ค่ะแม่นี่เราเห็นกันบ่อยๆทางโทรทัศน์นะคะเวลาถ่ายทอดละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะ หารกันด้วยวาจานะคร ับ ค่ะนี้เห็นกันบ่อย ๆครับก็ทำให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันผลประโยชน์ขัดกันอะไรทำนองเนี้ยนะครับกลัวแพ้แล้วก็ต้องเป็นความกันต้องเสียทรัพย์มนุษย์ก็เลยกลายเป็นนรกของกันและกัน ค่ะ เป็นนรกของกันและกันอันนี้มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งนักปรัชญานักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสนะครับคือศาสตร์ชองปอนศาสตร์เนี่ยท่านเคยเขียนบทละครไว้ในเรื่อง No Exit แปลว่าไม่มีทางออก ค่ะ No Exit ไม่มีทางออกก็เล่าถึงเรื่องว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นนรกของกันและกันเพราะเหตุที่ใส่ร้ายป้ายสีกันใส่ความกันอะไรกันมองกันในแง่ร้ายต่างๆมากมายท่านสมมติให้มีสมมติให้มีเอาคน3คนซึ่งไม่ถูกกันนี่ไปขังไว้ในที่เดียวกันแล้ว3คนนี้ก็ต่างก็ด่ากันเสียดสีกันหรือเอาความชั่วของแต่ละคนขึ้นมากันทุกคนอยากจะออกจากห้องขังนั้นเป็นที่สุดนะครับ ก็กลับทะเลาะกันวิวาทกันด่ากันก็เลยยิ่งนรกเข้าไปอีก ครับทีนี้ถ้าตรงกันข้ามนะครับคุณเสี่ยงมนฮะ ค่ะ มนว่าเราเอาคนจากคนที่รักใคร่กัน ไปอยู่ด้วยกัน รักใคร่กันสมมติว่าพ่อแม่ลูกสามคนที่รักใคร่สนิทสนมกันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะทำตรงนั้นให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาเลย ค่ะ ถูกไหมฮะ ค่ะ เราตั้งโต๊ะอย่างดีมีอาหารอร่อยถ้าเอาคนที่ไม่ถูกกันมานั่งกินกันเนี่ยมันก็ไม่อร่อยแล้วล่ะ มันกินข้าวไม่ลงคอนะคะอาจารย์ ใช่ครับแต่ถ้าเอาคนที่รักใคร่กันอะไรกันอาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่ารสแห่งความรักความสามัคคีความอะไรนี้จะช่วยให้อาหารอร่อยขึ้น ค่ะ ครับ ฟังแล้วรู้สึกว่ามนุษย์เรานี่ผูกพันกับอารมณ์มากเหลือเกินนะคะ ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของความทุกข์ของมนุษย์นะครับ ค่ะ คือทะเลาะวิวาทกันด้วยเหตุต่างๆนานา ค่ะ สาเหตุแห่งการทะเลาะมีเยอะสงครามเกิดขึ้นก็อันนี้ก็ทะเลาะกันเนี่ย ค่ะ มนุษย์ทะเลาะกันเนี่ย ค่ะ ฆ่ากันตายเป็นแสนเป็นล้านเยอะแยะเต็มนี่ประการที่9แล้วนะครับ ค่ะ ตอนนี้มาถึงประการที่10ก็คือเรียกว่าทุกขขันธ์หรือขันธทุกข์นะครับ ค่ะ ทุกเพราะมีขันธ์มีขันธ์5นะครับคุณ ค่ะ นะขันธ์5คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแล้วก็กล่าวโดยสรุปก็คือมีกายกับใจเนี่ยครับ ค่ะ ก็ ความทุกข์รวบยอดก็คือเพราะว่าเรามีกายมีใจนี่แหละจึงต้องมีทุกข์นะครับถ้าไม่มีกายมีใจก็คงไม่ต้องทุกข ์ เพราะว่าโดยสรุปแล้วทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี่มันก็สรุปลงเป็นสองคือทุกข์ทางกายอย่างหนึ่งกับทุกข์ทางใจอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นทุกประการสุดท้ายคือประการที่10นะครับ ค่ะ ครับ แม้ตราบใดที่ยังมีตัวเราอยู่เนี่ยมันก็คงยังทุกข์อยู่นะคะ ครับ คงจะไม่สามารถทำให้มันหายไปได ้ครับ อันนี้ดูเหมือนว่าแต่อย่างเรื่องของทุกข์กายนี่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะ อันนี้ก็แก้ไขได้บ้างโดยวิธีการที่ฉลาดนะครับ ค่ะ แก้ไขได้บ้างอันนี้ต่อไปเราก็จะไปมาถึงหัวข้อที่ว่าเราใช้ปัญญาแก้ไข ค่ะ ม ีปัญญาที่แก้ได้ทั้งสิบทุกที่ว่านี้เลยนะคะ ใช่ครับมีครับมีครับผมยกตัวอย่างนะฮะ ค่ะ เช่นความทุกข์ประการแรกเนี่ยครับนี่เราจะมาถึงลำดับที่ว่าเราใช้ปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาทุกทั้งของตัวเราเองและทั้งของผู้ที่เข้ามาพึ่ง ค่ะ มีทุกนะครับ ค ่ ะ ได้อย่างไร แหมแต่ดิฉันว่าถ้าแก้ตัวเองได้ก่อนถึงจะพึ่งให้คนอื่นพึ่งได้น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ แน่นอนครับคุณเสี่ยหมอนครับนี่พูดถูกมากเลยครับ ค่ะ คนเราเนี่ยต้องเย็นก่อนจึงยังคนที่เข้ากายให้เย็นนะฮะต้องสุขก่อนจึงจะทำคนเข้ากายให้มีสุขข้ามได้เองก่อนจึงทำผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้ามได้นะครับ อันนี้เน้นนึกไปถึงหนังสือเรื่องหนึ่งนะคะการสังคมสงเคราะห์ของท่านอาจารย์หมออมราอาจารย์พูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันเลยค่ะบอกว่าคนที่จะไปสงเคราะห์คนอื่นได้เนี่ยต้องสงเคราะห์ตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากทุกจากอะไรตรงนี้ที่ว่าเนี่ยค่ะถึงจะสงเคราะห์คนอื่นได้ไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับเราเองก็ไม่ได้นั่นอะไรแล้วก็ไปทำให้คนอื่นยิ่งแบกทุกข์เข้ามาหนักเข้าไปอีก เป็นเตี้ยอุ้มข้อมครับ ค่ะ เป็นเตี้ยอุ้มข้อม คือ คนมีโรครักษาคนมีโรคแล้วก็ไม่รู้เรื่องโรคก็ไม่รู้จะรักษากันได้อย่างไร ก็ไม่หายทั้งคู่ ครับไม่หายทั้งคู ่ค่ะทีนี้มาดูปัญญาที่จะแก้สภาวะทุกข ์เช่นว่าข้อหนึ่งนะครับสภาวะทุกข์เนี่ยนะฮะความทุกข์ที่เกิดแก่ตายเนี่ยครับอันนี้เราจะต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่จะพอใจในนิพพานหรือว่าดับความพอใจในภพดับความพอใจในภพคือการที่จะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ในการเวียนว่ายตายเกิดพอใจในการเวียนว่ายตายเกิดก็แปลกนะครับคุณสยามนะ ค่ะ คนเราเนี่ยบอกว่าจะให้ไปให้ถึงนิพพานพรุ่งนี้จะเอาไหมเดือนหน้าเนี่ยให้ได้นิพพานเดือนหน้าจะเอาไหมเปอร์เซ็นต์ต่ำมากครับที่จะเอานิพพานที่จะชาติดับภพ อยากเกิดต ่อส่วนมากแม้จะมีความเป็นอยู่ทุกข์ยากลำบากเหลือเกินลองไปสอบถามดูนี่ผมอ่านที่คนเขาทำสถิติไว้นะฮะคนที่มีอาชีพที่จะต้องลำบากทุกข์ยากเนี่ยพอเขาไปถามว่าต้องการจะได้นิพพานไหมต้องเอาไม่เอาไม่เอาต้องการจะร่ำรวยไหมต้องการจะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมีอะไรหรูหราต้องการไหมต้องการมากๆเลยกุศลทำบุญทำทานทำความดีอะไรต่างๆขอว่าชาติหน้าจะได้ร่ำรวยจะได้มีความสุขจะได้รู้หราอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ค ่ะคือความต้องการที่จะดับชาติดับภพนี้ไม่มี ค ่ ะ ไม่ค่อยมี ดูเหมือนมนุษย์พอใจที่จะทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่กับชีวิตไม่อยากที่จะไม่สุขและไม่ทุกข์นะคะเป็นอย่างนั้น พอบอกว่าถ้าจะได้นิพพานพรุ่งนี้เดือนหน้าจะเอาไหมไม่เอาขอวนเวียนอยู ่ขอเกิดชาติหน้าดีกว่าชาตินี ้ นะคะ ต้องการเพียงเท่านั้นแต่ว่าถ้าต้องการเพียงเท่านั้นก็ต้องแก่ต้องตายมันแก้ไม่ได้ ค ่ะแต่ว่าถ้าจะแก้ความทุกข์อันนี้ก็ต้องสร้างความพอใจในการที่จะดับภพเม ื่ อดับภพแล้วชาติคือความเกิดมันก็ไม่มี ถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตาย ก็ไม่แก่ก็ไม่เจ็บไม่ตาย ค่ะ แล้วก็สร้างความพอใจในนิพพานเอ็นไปโอนไปเอียงไปลาดไปในนิพพานอยู่เสมอนะครับ ค่ะ เสมอทีเดียวนี่ประการที่หนึ่งนะครับ ค่ะ ประการที่สองความทุกข์ประการที่สองนี่ก็กินอากาศทุกข์เราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ได้พบได้เห็นในอะไรต่ออะไรต่าง นะครับ ค่ะ แบบที่ท่านธรรมวิตโกหลวงพ่อหนอท่านบอกว่าเลขิโกปล่อยมันไปเกียรติเอาเคลียร์มันออกไป ค่ะ นะฮะ ค่ะ ประการที่สองนี่ก็จะเบาบางลงหรือจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ ค่ะมันนี่อันนี้นี่หมายถึงว่าพอเราเห็นอะไรก็ตามใช่ไหมคะ ครับ แทนที่เราจะรู้สึกกับมันไปด้วยเนี่ยเห็นมันแล้วก็หยุดไว้แค่นั้นอย่างนั้นหรือเปล่า ด้วยแล้วก็ให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาครับ ค่ะ ความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์อะไรต่างๆนี่มันเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนะครับต้องเข้าถึงปรมัตถสัจจะด้วยไม่ใช่เข้าถึงแต่สมมติสัจจะอย่างเดียวสมมติว่าเพื่อนเราตายอะไรเนี่ยนะฮ ะ หรือว่าต้องพลัดพรากจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราพอใจต้องให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาคือว่าให้คุ้นเคยกับความตายความพลัดพรากความสูญเสียอันนี้ครับมีปัญญาแบบนี้แล้วโศกไม่เป็นเศร้าไม่เป็นอะไรมันจะสูญเสียไปมันก็สูญเสียไปก็เรื่องธรรมดา ค ่ะนะครับต้องให้จิตใจคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก็จะแก้ปัญหานี้ได ้อันนี้รู้สึกว่าท่องไว้อยู่ส่วนหนึ่งนะถ้าท่องไว้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป แต่มันก็ดับไป คงใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่การค่ะ ครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ฮะ เรื่องความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพัน ค่ะ อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ พระ เจ้าท่านก็สอนเอาไว้เนี่ยฮะในหมวดธรรมที่เรียกว่าอาภินหาปัจจเวกแปลว่าพิจารณาบ่อยๆนะ ค่ะ พิจารณาบ่อยๆมี5ข้อด้วยกันใน5ข้อนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาท่องไว้ทุกคืน ค่ะ ก่อนนอนท่องไว้ทุกคืนดีกว่าคิดเรื่องหุ้นขึ้นหุ้นลงอะไรต ่ อ ค่ะก็แหมหุ้นมันขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีลงบ้างนะคะตอนนี้ขึ้นค่ะอาจารย ์ ตอนนี้ขึ้นค่ะขึ้นมาเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะเนื่องจากว่าเงินเราอ่อนค่าเงินอ่อนลงนะคะก็น่าถ้ามีแนวโน้มดีก็คงดีอะค่ะ ครับแต่มันก็ลงอีกแหละครับ ใช่ค่ะ ขึ้นมันก็ลง ขึ้นแล้วมันก็ลงเพราะฉะนั้นต้องทำใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี ้ ถ้าไม ่เวลาขึ้นไม่บ่นนะแต่เวลาลงก็บ่นกันใหญ ่ค่ะถ้าเกิดว่าไปยึดติดกับหุ้นขึ้นหุ้นลงนี่อาจจะมีรายการไปยิงตัวตายที่ตลาดหลักทรัพย์อีกนะคะอันนั้นเพราะฉะนั้น ต้องเศร้าโศกเสียใจพี่ไรลำพัน ค่ะต้องละให้ได้ละตรงนี้แหมอาจารย์คะเราเพิ่งได้ข้อที่สองเองละค่ะสำหรับปัญญาที่แก้ปัญหาความทุกข์นะคะพอดีหมดเวลาอีกแล้ว เวลาได้อีกแล้ว ค่ะซาวน่าเราจะคุยกันต่ออีกปัญญาอีก8ประการที่ว่าจะมาแก้ทุกข์อีก8ประการที่เหลือตรงนี ้ใช่ครับ นะคะคุณฟังหลายท่านเห็นว่าต้องมีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้แน่ๆเลย ครับ บางคนเนี้ยมากกว่า1กว่า2ด้วยนะคะบางคนอาจจะทุกข์เกือบทั้งหมดตรงนี้เลย มีทุกอย่างเลย ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทีนี้ก็จะได้ล่ะเรื่องปัญญาเรื่องแนวคิดที่จะเอาไปแก้ทุกข์กันนะคะคงต้องลองฟังกันต่อในสัปดาห์หน้า ครับ เสาร์นี้ จบแน่ครับ ค่ะเสาร์นี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณาสละเวลาค่ะ ครับ เสาร์หน้าเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ